aşkın gönlünü alsaydın. O kadar soğuk davrandın ki, üşüyorsa canını yaksaydın. Bir hoşuma gitsin gidişe gidi. Biz bizi seveni sevmemişiz. Nerede mefası, nerede hayırsız. Dolmuş kalbe getirmişiz. Baştan yüreğim çok yandı. Sevgiyi üfleyerek yaşadım. Ankaralıyım, yüzmeyi bilmem. Ama çok pis gemiler yakarım. Çok pis gemiler yakarım. Şöyle şöyle.